Հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 1-ն է գիտելիքի, գրի և դպրության օրը։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է և մեր ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է բոլոր դպրոցականներին, ուսանողներին, նրանց ծնողներին, մանկավարժներին և կրթության բնագավառի բոլոր ներկայացուցիչներին։ Սեպտեմբերի 1-ը ազդարարում է ուսումնական տարվա սկիզբը, որը նաև գիտելիքներով հարստանալու, իրական արժեքներ ճանաչելու և նոր նպատակներ կյանքի կոչելու սկիզբ է։ Տոնական այս օրը հատկապես առանձնակի ջերմությամբ շնորհավորում ենք բոլոր նրանց, ովքեր առաջին անգամ են ոտք դնելու ուսումնական հաստատություն՝ բուհ, քոլեջ կամ ուսումնարան։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում այսօր Արցախյան բոլոր կրթօջախներում նշվում է սեպտեմբերի 1-ը։ Հեռախոսակապ Շաումյանի եւ Քաշաթաղի շրջանների հետ։ Հադրութի շրջանի առաջամուխ գյուղի աշակերտները առաջին զանգը հնչեցրին ընդարձակված դպրոցական շենքում։ Դպրոցաշինության ծրագրերի մասին պատմում է Թուֆենկյան հիմնադրամի տնօրեն Ռաֆի Դուտակլյանը։ Նրա հետ զրուցել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին և տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, գիտելիքի և դպրության օրը։ Երբ գալիս է սեպտեմբերը, մանկավարժների, դպրոցականների ու նրանց ծնողների, հարազատների սրտի հևքով թվում է մեր շուրջն ամեն ինչ շունչ հոգի է առնում։ Չէ՞ որ գրի պաշտամունք ունեցող հայերիս համար դարերի փորձը վկա սրբազան ծեսը ուսումնառությունը։ Եվ առաջին դասարանցու հետ ամեն անգամ մեր աստվածատուր այբուբենին հաղորդակցվում են ազգովի ու այդ հրաշքով էլ նոր սերունդների համար բացվում են նոր հեռանկարներ, որ հավերժի հայ ժողովուրդը, որ միշտ տեր լինենք մեր հայրենիքին, մեր լեզվին, մեր մշակույթին։ Սեպտեմբերի 1-ին տոնական հանդերձներով են բոլոր կրթօջախները։ Տոնի արխիվ շնորհավորանքներով լեցուն է օրը։ Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար երկու հիմնական դպրոցի բակում օրվա հերոսները առաջինցիններն են։ Բարձր դասարանցիները նրանց համար երգում են, պարում, արտասանում, որ փոքրինչ մեղմի նրանց հուզմունքը։ Դասվար Նարինե Բաբայանը առաջինցիների երրորդ հերթափոխն է ընդունում։ Որպես դասվար 12-րդ տարին է, իմ երրորդ նոր սերունդն է, որ ընդունում եմ դպրոց, մաղթում եմ բոլորին բարի երդ, իմ սաների հաջողություններ, թող վարպահեն այն անմար ջահը, որ հայը փոխանցել է սերունդը սերունդ, հավատացած եմ, որ իմ բալիկները և հայ ազգի մանուկները ընդհանրապես անաղարտ կպահեն մեր մայրենին։ Այդ են վկայել մեր դարերը և դա է մեր գալիքի խորհուրդը։ Դասվարն իր խոսքը շարունակում է արդեն դասասենյակում։ Ազատություն կերտաս մեր այս տուք հայրենիքի բոլոր դպրոցներում հնչեց առաջին զանգը, որ ուսման կանչեց հազարավոր մանուկներ ու պատանիներ։ Շնորհավորում եմ ձեզ այս սուրբ օրվակապակցությամբ, մաղթում եմ ձեզ բարի գալուստ մեր այս սուրբ կրթոջը, հավատացած եմ, որ դուք անմար կպահեք այս սուրբ լուսավոր ջահը, որը մեզ դառնելու է ապագա։ Որի շնորհիվ այսօր հայը հայ է մնացել։ Շնորհավորում եմ բոլորի մուտքը դպրոց, սիրելի ծնողներ, հուսով եմ ես կարդարացնել ձեր սպասելիքները։ Շնորհավոր սեպտեմբերի 1-ին այսինքն գրի գիտելիքի դպրության օր, վաղը սեպտեմբերի 2-ին ավելի սուր ու կարևոր օր է հայ ազգի նամանավար, Արցախ աշխարհի համար։ Վաղը մեր նորաստեղծ անկախ պետության 26-րդ տարեդարձն է, որի կապակցությամբ շնորհավորում եմ բոլորին, մաղթում եմ խաղաղություն, անանկյեսի, և այսօրվա խաղաղությունը մ մենք վայելում ենք մեր հայ ուան մահկանալու շնորհիվ, ովքեր ամենաթանկ զոհաբեր են մեզ համար, իրենց կյանքը չեն խնայել, որպեսզի մենք վայելենք այս ուղղափոխումը, ուրեմն եկեք խոստանանք ու երգենք, որ մենք էլ կլինենք նրանց գործի արժանի շարունակողը. Շնորհավոր Դելիքի գրին դպրության օր, շնորհավոր Արցախի հանրապետության 26-րդ տարեդարձ։ Դուք հեքիաթներ սիրում եք։ Այո։ Այո։ Դե ուշադիր հսիր մի հեքիաթը պատրելու ես ձեզ։ Ամառայի հիշողով ես որոշեցի Անտառում սովանալ։ Գնացի Անտառ, զբոսնեցի և հանկարծ հայտնվեցի մի բացատում, որտեղ բազմաթիվ ծաղիկներ կային։ Եվ այդ ծաղիկները ինձ շատ գերեցիկ երեխաներ, այնտեղից ինձ կանչում են, ես այստեղ եմ, ես այստեղ եմ, աչից, ձախից, շուտ բոլորը ծաղիկներ են, ու անընդհատ կանչում են, մոտեցա ծաղիկների, ու շատ հավանեցի ծաղիկները, այնքան գեղեցիկ էին, հուրավեր, հմայիչ, այդտեղ մի հրաշքա դաղեց, ծաղիկների վրա մեղուներ էին նստած, ես որոշեցի մի ծաղիկ փունջ հավաքել, եւ այ քեզ հրաշք, այդ ծաղիկների վրա հայտնվել էին իմ սանիկներն էին հայտնվել այդ ծաղիկների վրա, ես այդ օրվանից ձեզ շատ սիրեցի ու սկսեցի ծանոթանալ հերբիթեր ու ձեզ հետ, մինչև այ հասներ այս օրվա պահը, հիմա եկեք տեսնենք որ ծաղկի վրա ով է նստած, այ կամոնտես չէ դու, Արինե կայաց, բայց կամոնտես, հիմա դու գտի քո ծաղկի, կարող ես գտնել։ Իսկ այժմ լսենք առաջինցիների տատիկներին։ Ցանկանում եմ առողջություն, ուրախություն լինի բալիս գիտելիկների ձեր գերում, եթե առաջի սեպտեմբերի 1-ը դառնա 12-րդ սեպտեմբերի 1-ը։ Նույն ուրախությամբ կգա որպես արդեն շրջանավարտի, եթե առաջինը դառնա 12-րդ։ Շնորհավոր սեպտեմբերի 1, լավ սովորի, գերազանցիկ լինի եւ հասնի իր նպատակներին։ Տերել եք դպրոց առաջին դասարանից Տորնիկին եւ ի՞նչ տրամադրություն ունեք այս ուրախ տրամադրությունը։ Տատիկ, պապիկ եւ տատիկ հացնողները հայրը ընդդեմ նստածա պաշտպանության նախարար։ Բոլոր երեխաներին առողջություն, խաղաղի երկինք, լավ սովորեն, արժանի զավակներ բերնան մեր հայրենիքին։ Ինչ երազանքներ ունի։ Երազանքները շատ է, ինքը պիտի տա որոշ ինչա դռնելու, լավ է սվրելու, այուրան հառնելալա լավ սվրելիս, համոզվացում է լավ է սորելու։ Շնորհավոր սեպտեմբերի 1, խաղաղություն և հաջողություններ բոլորիս։ Ամեն ամ նողասի հետ, թող մի բարի երասան կատարի։ Սիրելուն կնդիրներ, դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարի սեպտեմբերի 1-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթի ծուրփատ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սեպտեմբեր 1-ին հանդիսություններ են կայացել Հանրապետության բոլոր կրթական օջախներում։ Լսենք Շաումյանի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ին Շաումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում ինչպես առաջին զանգը դպրոցում կազմակերպել էր միջոցառում նվիրված գիտելիքի օրվան և ուսումնական տարվա միջնարկին։ Այս տարի Քարվաճարի դպրոցը հաճախում 8 առաջին դասարանցի։ Նրանք ողջույնի խոսք էին պատրաստել ուղղված իրենց դպրոցին և ուսուցիչներին։ Առաջին դասարանցիներին ողջունեցին նաև դպրոցի այս տարվա 12-րդ դասարանցիները, կանաչ ճանապարհ մաղթելով նրանց ուսման մեջ հաջողություն ցանկանալով և փոխանցելով գիտելիքի բանալին։ Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ դպրոցի տնօրեն Արեգ Նազարուկասյանը։ Այսօր նշում են գիտելիքի օրը և շնորհավորում են բոլորին, ուսուցիչներին, աշակերտներին և ծնողներին, ցանկանալով մեծ հաջողություններ գալիք ուսումնական տարում, նշեց Նազարուկասյանն իր խոսքում։ Երեխաները ստացան նվերներ երկրապահ կամավորական միության և կառավարության կողմից, նրանք ստացան նաև իրենց առաջին գիրքը Այբենարանը։ Միջոցառման ավարտին նախորդ ուսումնական տարվա մեջ ուսման մեջ գերազանց առաջադիմություն և օրինակելի վարձ ցուցաբերած աշակերտները պարգևատրվեցին գործգրերով։ Խոսափողի մոտ էր Թամար Գրիգորյանը։ Oh, man. աշկակարներ դեղ կացնում։ Կարծիքն են եթերում, այսօր սեպտեմբերի 1-ն է գիտելիքի, գրի և դպրության օրը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտահաստիքային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանին։ Քաշաթաղի շրջանում այս տարում 53 դպրոցներում ընդհանուր սովորելու են 2000-ից ավելի աշակերտ, որը աննախադեպ է վերջին 10 տարիներին համար։ Առաջին դասարանցիների թիվը կազմում է 230, իսկ 12-րդ դասարան կավարտեն մոտ 60 աշակերտ։ Այսօր Բերձորի Վահան Թեքեյան անվան թիմբեկ միջնակարգ դպրոցում ներկա եղել գիտելիքների օրվան նվիրված միջոցառմանը։ Առավոտյան մարդաշատ էր դպրոցի բակը։ Շատ էին նաև ծնողները, ովքեր եկել էին ներկա լինելու իրենց ծավակների, հատկապես առաջին դասարանցիների առաջին զանգի արարողությանը։ Ներկա էին շրջապարշակազմի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Դավթյանը, դպրոցին կցված զորավարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գնդապետ Արթուր Մնացականյանը, շրջապարշակազմի սրբության և սպորտի բաժնի վարիչ Վարդուշ Մոսկյանը, այդ պաշտոնատար անձիկ։ Արարողությունը սկսեց Արցախի ողջունեցկով, այնուհետև ներկաներին ողջունեցին բարձր դասարանցիները։ Դպրոցի տնօրեն Անահիտ Քոսոկյանը ողջունեց ներկաներին, շնորհավորեց գիտելիքի օրվա և Արցախի անկախության հնչակման օրվա արտիվ և տեղեկություններ տվեց արդեն 23 տարվա պատմություն ունեցող կրթօջախի մասին։ Անցած ուս տարում աչքի ընկած աշակերտները պարգևատրվեցին դպրոցի գովասանագրով։ Տնօրենը տեղեկություններ տվեց նաև արտադպրոցական ծրագրերում մասնակցած աշակերտների մասին, ովքեր նույնպես աչքի են ընկել առարկայական օլիմպիադաներում, մեղու և գենգուրի խաղ մրցույթներում։ Ներկաներին ողջունեցին նաև աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Դավթյանը, ինչպես նաև զորամասի ներկայացուցիչ Արթուր Մնացականյանը։ Երկուսն էլ կարևորեցին կրթության դերը։ Կարևորեցին այն անկամանքը, որ երեխաները, դպրոցաշակերտները լավ սովորեն և դառնան մեր հայրենիքի համար լավ զավակներ։ Կարևոր դեցին հատկապես հայոց բանակի դերը և խոսեցին այն մասին, որ պետք է լավ սովորեն, որպեսզի կարողանան նաև լավ զինվոր դառնալ։ Առաջին դասարանցիները 23 հոգի արդեն ծանոթացել են իրենց դասվարի հետ և առաջինը նրանց մուտք ուղորձեցին դպրոց, ձևավորվեցին իրենց դասարանում։ Օրվա ընթացքում կայացավ նաև առության դաս դպրոցի բարձր և միջին դասարանցիների համար։ Դասը վարեց զորամասի ներկայացուցիչը։ Արթուր Մնացականյանը անդրադարձավ հայոց բանակին, կարևորեց հայոց բանակի դերը, նրա կայացումը և նրա առաքելությունը մեր ժողովրդի կյանքում։ Օրվա ընթացքում այցելեցի նաև Քարիգահի միջնակարգ դպրոց, որտեղ 40-ից ավելի աշակերտ են սովորում։ Այստեղ նույնպես ներկա էր կցված զորամասի ներկայացուցիչով, անցկացրել էր առության դաս և գոհ էր աշակերտների պատասխանատվությունից։ Հեռախոսագծում Զոհրաբ Ըրքոյանն էր։ Շնորհավորում եմ, դուք աղջիկ եք ունեցել։ Գարունների մեջ նորովի գարուն ես դու, տարիների մեջ հարազատ ու թանկ ես դու, իմ դժվար պահի անբաժ Եթերում տեղական ժամանակով 15:56 րոպե։ Այսօր Հադրութի շրջանի առաջամուխ գյուղի աշակերտները առաջին զանգը հնչեցրին ընդարձակված դպրոցական շենքում։ Դպրոցաշինության ծրագրերի մասին պատմում է Թուֆենկյան հիմնադրամի տնորեն Ռաֆիդ Ուտակլյանը, նրա հետ զրուցել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Այսօր Հադրութի շրջանի առաջամուխ գյուղի աշակերտները առաջին զանգը հնչեցրին ընդարձակված դպրոցական շենքում, իսկ մի քանի ամիս հետո Քաշաթաղի շրջանի Հակ գյուղը կունենա վերանորոգված դպրոցական շենք։ Թուֆենկյան հիմնադրամի տնորեն Ռաֆիդ Ուտակլյանն է պատմում դպրոցաշինության ծրագրերի մասին։ Հագի դպրոցն ենք օրինակ նորոգում, հայրենասեր գազմագերբության հետ գնացել ենք, հա այցելել ենք մի զինվորի, որի դունն ենք նորոգել, երեք անցնել ենք իրան նորոգված բնակարան։ Վաղը գնալու ենք Իշխանացոր և Արաջամուղ, Արաջամուղում դպրոցն ենք ընդարձակում Արցախ ֆոնդի հետ, դեռ մենք միասին աշխատում ենք արդեն տարիներ է ի վեր։ Հետո Իշխանացորում կլինիկան ենք նորոգում և մի հատ էլ լիբանանահայ ընտանիքի համար դուն ենք պատրաստում, որպեսզի իրանք կանև այդ տանը ապրեն, արդեն ընդեղ են, Իշխանացորում են, բայց դուն չունեն։ Թուֆենկյան հիմնադրամը Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ համատեղ այսօր հայտարարեցին նաև մարդու իրավունքների պաշտպանությանը նվիրված Զաբել Եսայանի անվան մրցույթի մեկնարկը։ Մրցույթը նախատեսված է բարձր դասարանի աշակերտների համար։ Մրցույթը Զաբել Եսայանի հիշադակին իր անունով գոչվում է, որի գլխավոր նպատակը Զաբել Եսայանի արժեքները ծանոթացնելը։ Եվ մենք ուզում ենք, որ նույն կաղապարով նաև մեր նոր երդասարտությունը, մեր նոր սերունդը այդ կաղապարները յուրացնե և հայտարարում ենք մրցույթ Ջուդի Սարյանի հետ և մեր օմբուդսմանի Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ միասին բարձրակույն դասարանի աշակերտների համար և իրենք նվերներ էլ տանան։ Ռաֆիդ Ուտակլյանի խոսքով հիմնադրամի պատվիրակության քարորի այցելությունը ինքնանպատակ չէ։ Մենք հատուկ ընդրում ենք անկախության տոնը, որովհետև նախ ուզում ենք գալ և այս կարևոր դոնը, այս կարևոր իրադարձությունը հայ ժողովրդի պատմության մեջ ոչ թե Արցախի ժողովրդի մեջ, այլ հայ ժողովրդի պատմության մեջ այս կարևոր իրադարձությունը, այս կարևոր դոնը միասին անցկացնենք։ Մեր հյուրերը, մեր այցելուները, մեր գործընկերները տեսնեն, ոգևորվեն եւ ոգևորեն եւ կարողանան իրանք նաեւ հասկանալ այս տարածաշրջանում այս մեր հայրենիքի այս միգտորի կարևորությունը, այս հայրենիքի ամրոց դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Թուֆենկյան հիմնադրամի ներկայացչական խմբի հետ է նաև իտալահայ հայտնի գրող Արտույտների ագարակը վեպի հեղինակ Անտոնի Արսլանը։ Ամեն անգամ, որ Թուֆենկյան հիմնադրամը հյուրեր ա բերում, գործընկերներ, աջակցողներ, հայտնի մարդիկ, նպատակը անպայմանորեն նոր ծրագրեր, ֆինանսական նոր հարցեր ծրագրերի համար լուծելը չէ, նպատակը ներշնչել եւ ներշնչվելն է։ Օրինակի համար անցած տարի Քրիս Փոճալյանն է մեր հետ եկել, հետո Աթոմե Գոյանը, Արսինե Խանջյանը եւ Սերժ Թանկյան, Էրիկը, որ նրանք նաեւ ներշնչող եւ ներշնչվող են եղել եւ նրանք դարձել են Արցախի հարցի տեսպաններ, մեր ժողովրդի ազատագրական պայքարի տեսպաններ, դրսում շարունակում ենք իրանց հետ աշխատել այդ ուղությամբ։ Այս անգամ էլ մեր խումբը, որ մենք բերել ենք, ճիշտ նույն նպատակ, մենք այս խումբի մեջ ունենք Անտոնի Արսլանը, իր գործընկերների հետ ունենք հայեր Շվեյցարիայից, ունենք հայեր Իտալիայից, ունենք հայեր Ամերիկայից, Անգլիայից, միասին որ եկել ենք, մենք ուզում ենք մեր ժողովրդի հետ շփվելով ներշնչվել եւ ներշնչել միաժամանակ։ Անտոնի Արսլանը, որ օրինակ ինքը վաճական բարեբաշտի շքան նշտացով, այնքան ինքը բարդ էր, ոգևորված էր, չնայած շատ շքան նշաններ է ստացել ուրիշ վայրերում, բայց սա իրեն համար ուրիշ ներշնչում է, ուրիշ ոգի է, ուրիշ ոգևորություն է ստեղծում։ Եվ նաև իր շրջապատին է ինքը այդ բոլորը փոխանցում, իր գործընկերներին, մեր աջակցողներին, մեր հիմնադրամին։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կարծիքն է եթերում, օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։Այսօր Հայաստանում գիտելիքի և դպրության օրն է։ Այսօր ծնվել են Ֆրանսիս Աստոնը, անգլիացի քիմիկոս, Նոբելի համրցանակակիր, Տարսիլա դու Ամարալը, բրազիլացի նկարչուհի, բրազիլական մոդեռնիզմի ներկայացուցիչ, Մերլին Միլլերը, ամերիկացի դերասանուհի, նրա անվան մի մասը որպես կեղծանուն վերցրել է Մերլին Մոնրոն, Միսակ Մանուշյանը, ֆրանսահայ հակաֆաշիստ, բանաստեղծ, Ֆրանսիայի ազգային հերոս, Ռուբեն Զարյանը, հայ խորհրդային գրականագետ, հրապարակախոս, թատերագետ եւ մանկավարժ, Հենրիկ Հովանիսյանը, խորհրդային հայ ռեժիսոր, Ռոկի Մարչիանոն, ամերիկացի լեգենդար ծանրաքաշային բռնցքամարտիկ, Կոստան Կոստանյանը, հայ քիմիկոս, Սերգեյ Եղոյանը, հայ տնտեսագետ, Ռուտ Գուլիտը, նիդերլանդցի անվանի ֆուտբոլիստ, մարզիչ։ Եվս մեկ անգամ կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է գիտելիքի օրվա արդիվ, մաղթում, որ այս տարի սեպտեմբերի 1-ը դառնա լուսավոր եւ մեծ ճանապարհի սկիզբը։ Ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։